ڈرو اپنے رب سے، اس کے عذاب کا خوف کرو اور اس کی طاعت میں مشغول ہو جاؤ، بے حیائی، بدتمیزی، احکام خدا بندی کی خلاف ورزی، اللہ رسول کی مخالفت میں چھوڑ دو، کیوں؟ انا زلزلہ الساعت شیء عظیم، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی شے ہے، قیامت کا دن بڑا ہولناک ہے، ڈرو اس دن سے کہ جس دن میدان معاشر میں تمہارا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، جس دن تم اپنے گناہ اپنے سر کے اوپر اٹھا کر تمہیں چلنا پڑے گا، اور جس جس کے ساتھ تم نے زیادتی کی ہے وہ تمہارے ساتھ حساب مانگنے آ جائے گا۔ کہا ہے اس سے پہلے کہ وہ دن تم پر آئے اور ماں بچے کو بھول جائے اور تمہارا پرسان حال کوئی نہ ہو، ڈر اس وقت آنے سے پہلے قبر حشر سے۔ اللہ رسول کی مخالفت چھوڑ دو، بے حیائی بدتمیزی چھوڑ دو، اور اللہ رسول کے احکامات پر عمل کرنا شروع کر دو، کیوں کہ قیامت کا دن بڑا سخت ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها بان ربک اوحى لها، کہا اس دن جس دن زمین پر زلزلہ آ جائے گا اور زمین سے جو کچھ ہے باہر نکل آئے گا۔ اے آج بدتمیزی، بے حیائی، گناہوں کی زندگی گزارنے والے، دس دس قتل کر کے تیرا دل نہیں ڈولتا، اللہ رسول کی دن رات مخالفت کر کے تیرے دل میں خوف خدا بندی پیدا نہیں ہوتا، کہا یاد رکھو الکاریہ تم الکاریہ وما ادراک ما الکاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش، کہا ڈرو اس وقت سے وہ دن کہ جو دل ہلا دینے والا دن ہے، اور تمہیں کیا پتا کہ وہ دل ہلا دینے والا دن کیا ہے؟ اس دن انسان پتنگوں کی طرح اڑیں گے، بڑے بڑے پہاڑ دھنکی ہوئی روئی کی طرح ہو جائیں گے۔ اور اس آیت کریمہ میں اللہ ارشاد فرماتا ہے ان زلزلہ الساعت شیء عظیم، اے انسانوں ڈرو رب سے، کیونکہ قیامت کا زلزلہ بڑا سخت ہے۔ کیا ہوگا؟ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، جس دن تم دیکھو گے کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پلانے والے کو بھول جائے گی، ماں اس بچے کو جو دودھ پیتا بچہ ہے اس کو قیامت کے دن بھول جائے گی، ماں کو اولاد کی ہوش نہیں ہوگی۔ غور و فکر کیجئے میرے بھائی، والدہ اپنے دودھ پیتے بچے کے لیے جان قربان کر دیتی ہے، اپنا سب کچھ نثار کر دیتی ہے، لیکن قیامت کا دن اتنا ہولناک دن ہوگا کہ ماں دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی۔ ماں دودھ پیتے بچے کو، جیسا حدیث میں آتا ہے، قرآن میں آیا صحاب الاخدود کا واقعہ، پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا پورا واقعہ بیان کیا کہ جب وہ اللہ کے ولی کو شہید کر دیا گیا تو لوگ اس پر ایمان لیا ہے۔ مختصر میں کہتا ہوں، واقعہ بڑا لمبا ہے، مسلم شریف میں موجود ہے، لمبی حدیث ہے۔ تو لوگوں کو ایک گھر اس ظالم بادشاہ نے کھودی، اس میں آگ جلائی اور لوگوں کو اس میں پھینکنے لگا۔ ایک عورت دودھ پیتے بچے کو لے کر آئی، کہا مجھے خدا مانتی ہے یا اس بچے کے خدا کو خدا مانتی ہے؟ اس نے کہا میں اسی لڑکے کے خدا کو خدا مانتی ہوں جس کو تو نے شہید کر دیا۔ تو کہا میں تجھے جلا دوں گا۔ کہا جلا دے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اس نے کہا اس کا بیٹا پکڑو اور آگ میں پھینکو۔ جب دودھ پیتے بچے کو پکڑا گیا، دودھ پیتے بچے کو آگ میں پھینکنے لگے تو ماں کی زبان سے نکلنے لگا، ہاتھ آگے بڑھایا، چند دنوں کا بچہ ہے، دودھ پیتا بچہ ہے، ماں کہتی ہے اس کو چھوڑ دو، میں مجھے اس کی جگہ آگ میں دھکا دے دو، میں خود آگ میں چھلانگ لگا دیتی ہوں، لیکن اس کو نہ پھینکنا۔ بچہ چند دنوں کا بول کے کہتا ہے، عام طور پہ اس عمر کا بچہ بولتا نہیں، لیکن بچہ بول کے کہتا ہے ماں یہ جو تجھے آگ نظر آ رہی ہے یہ رب کی جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اے ماں گھبرانا نہیں. اور وہ مشہور واقعہ جو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے پاس دو عورتیں آئیں, ایک بچے کے بارے میں, ایک کہتی تھی میرا بچہ ہے, دوسری کہتی تھی میرا بچہ ہے, گواہ دونوں کے پاس کوئی نہیں, وہ کہتی ہے میرا ہے, وہ کہتی ہے میرا ہے. جب آپ نے ہر طرح سے ان کو سمجھانے کی کوشش کی, ان کو مسائل بتائے, کوئی نہ مانی, ہر عورت کہتی ہے میرا بچہ ہے, تو آپ نے کہا اچھا اگر تم دونوں کا بچہ ہے تو بچے کو آدھا آدھا کر دیتے ہیں, آدھا تم لے جاؤ آدھا وہ لے جاتی ہے. تو جس کا بچہ تھا وہ فوراً بولی, کہنے لگی نہیں حضرت یہ بچہ اس کا ہے, اس کو دے دیں, میں اس کو آدھا آدھا نہیں کرنا چاہتی. تو حضرت مولا علی سمجھ گئے کہ یہ بچہ اس کا ہے. ماں جو ہے وہ بچے کی خاطر کیا کچھ نہیں کر دی, لیکن قیامت کا دن رب کہتا ہے ڈرو اس دن سے کہ اس دن ماں دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی, اور اس وقت کوئی کسی کو یاد کرنے والا نہیں ہوگا. ہاں ایک ہی تو ہے کہ ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں, اور باپ جب بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں, ان آتو ان کل کو سر ساری کثرت پاتے یہ ہیں, رب ہے موتی یہ ہے قاسم رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں. وہاں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے وہی یاد کرنے والے ہوں گے. آج جن کی سنتوں کا ہم مذاق کرتے ہیں, آج جن کے طریقے کا ہم مذاق کرتے ہیں, آج جس کے دین کے ساتھ ہم مذاق کرتے ہیں, وہی آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رحمت کی چادر لے کر آئیں گے, وہی بچائیں گے. ماں باپ بیٹا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبہ و بلیہ, کہا اس دن ماں جو ہے وہ خاوند بیوی سے, بیوی خاوند سے, ہر کوئی شخص جو ہے وہ سارے کے سارے بھاگ جائیں گے, خاوند بیوی سے, بیوی خاوند سے, بہن بھائی سے, بھائی بہن سے, اولاد کا والدین سے, والدین اولاد سے, کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں ہوگا. تو جس دن ماں بیٹے کو بھول جائے, ماں دودھ پیتے کو بھول جائے, اس وقت حال کیا ہوگا؟ قیامت کا دن بڑا سخت ہے. اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے کہ خبردار ڈرو اس وقت کے آنے سے, وتادا کل ذات حمل حملہا, اور تم دیکھو گے کہ ہر حاملہ عورت اپنا حمل گرا دے گی, ہر حاملہ مادہ جو ہے وہ جانور ہو, وہ چرند ہو, وہ پرند ہو, وہ انسان ہو, ہر حاملہ مادہ جو ہے وہ اس دن اس کا حمل گر جائے گا. اتنا سخت دن ہوگا قیامت کا دن, اتنا ہولناک دن ہوگا کہ اس دن کوئی حاملہ عورت حمل کے ساتھ نہیں رہ سکے گی. اتنے وہ جب سور پھونکا جائے گا, جب یعنی وہ چنگھار نکلے گی, تو جب ماں بیٹے کو بھول جائے گی تو حاملہ اپنے حمل کو گرا دے گی. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى, اور تو دیکھے گا لوگوں کو جیسے جیسے نشے میں گرتا ہے, جیسے کسی آدمی کو نشہ ہو جاتا ہے, تو نشے والا آدمی جو ہے وہ گرتا ہے, اٹھتا ہے, گرتا ہے, کبھی اس طرح گرتا ہے, کبھی اس طرح گرتا ہے. کہا تم لوگوں کو دیکھو گے کہ ایسے اٹھیں گے گریں گے جیسے نشے میں ہوتے ہیں, ان کو اپنی حالت بھی معلوم نہیں ہوگی. وما ہم بے سکارا, حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے, ان کو نشہ نہیں اس دن ہوگا, لیکن قیامت کی ہولناکی اتنی سخت ہوگی, وہ دن اتنا سخت ہوگا کہ لوگ یوں ہوں گے جیسے انہوں نے نشہ کیا ہوا ہے, نشئی کی طرح آدمی گرے گا. یہ آپ نے دیکھا ہوگا, اللہ معاف کرے محبوب کے سچے, ہمیں ہر برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. نشئی یہ ہیروئن پینے والے, یہ چرس پینے والے, یہ شراب اور بھنگ پینے والے, جب ان کو نشہ ہوتا ہے تو پھر دیکھیں یہ اپنا پیشاب پی رہے ہوتے ہیں, یہ گندگی کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں, ان کی حالت دیکھیے, گندگی کے ڈھیروں پر پڑے ہوئے ہیں, اتنی ان کی یعنی بری حالت ہو چکی ہوں کہ نشئی کو اپنی ہوش تک نہیں رہتی. تو کہا قیامت کے روز تم دیکھو گے کہ سارے لوگ نشئیوں کی طرح گرتے پڑتے ہوں گے, ان کو اپنی ہوش نہیں ہوگی, حالانکہ وما ہم بے سکارا, وہ نشئی نہیں ہوں گے. ولیکن عذاب اللہ شدید, لیکن اللہ کا عذاب ہی بڑا سخت ہے. آدمی اپنی ہوش کھو دے گا, آدمی کو آج بڑی بڑھ بڑھ کر لوگ باتیں کرتے ہیں, آج لوگ اتنی زیادہ زبان چلاتے ہیں کہ جس کا حساب نہیں ہے, اتنے زیادہ یعنی لوگ ظلم و ستم کرتے ہیں. یہ دیکھیے سارا سارا دن گانے بولنے, بے حیائی کرنی, گالی گلوچ کرنا, ان لوگوں کو پتہ نہیں کہ ایک دن آنے والا ہے جب یہ زبان پر مور لگا دی جائے گی، ہاتھوں کو کہا جائے گا بولو، اور تمہارے پاؤں کو کہا جائے گا بولو، تمہاری آنکھوں کو کہا جائے گا بولو، تمہارے جسم کے ایک ایک رواں تمہارے خلاف گواہی دے گا. کہ جب گھر والے ہی مخالف ہو جائیں تو مدد کرنے کے لیے کون آئے گا، جب اپنے ہاتھ ہی مخالفت شروع کر دیں، جب اپنے پاؤں مخالفت شروع کر دیں گے تو کہا یہ حال کیوں ہوگا، اور مادہ عورت کیوں حمل گرا دے گی، ماں اپنے بیٹے کو کیوں بھول جائے گی، لوگ نشے کی حالت میں کیوں ہوں گے. آج ساری ساری رات وی سی آر پر بیٹھنے والے، ساری ساری عمر بے حیائی کرنے والے، نماز روزہ حج زکات کو ضائع کرنے والے آج تو بڑی باتیں بناتے ہیں، لیکن کیا قبر حشر میں ہوگا. کہا اصل میں رب کا عذاب اتنا سخت ہے کہ ہر شخص اپنا ہوش بھول جائے گا، تو جس کو میرے بھائی اپنا ہوش نہیں ہوگا وہ کسی کا کیا پوچھے گا. وہاں تو نفسی پڑی ہوگی، وہاں تو ہر شخص جو ہے وہ اپنی ذات میں گم ہوگا. کسی کو پتا نہیں ہوگا کہ میں نے کیا کرنا ہے، میرے ساتھ کیا ہوگا. رب کا عذاب کسی کی نظریں اوپر اٹھی ہوئی ہیں تو اوپر ہی اٹھی ہوئی ہیں، نیچے نہیں کر سکے گا. جیسا بھی ہم نے چند دن قبل پڑھا کہ وہ دن آنے والا ہے کہ ایسا دن کہ جس دن لوگوں کی آنکھیں تھک جائیں گی، یعنی آنکھیں جو ہیں وہ سب کی سب کی، یعنی فرمایا رب کرم الواد الحق فاذا هي شاخصه ابصار الذين كفروا، منکروں کی آنکھیں تھک جائیں گی اتنا یعنی سخت دن ہوگا. اور اس وقت کہیں گے یا ویلنا قد كنا في غفله من هذا، ارے افسوس ہم تو اس دن کو بھول گئے تھے. بلکہ بھولے کیا تھے، خود ہی کہیں گے بھولے کیا، بل کنہ ظالمین، ہم خود ظالم تھے، ہم نے زندگی ظلم و ستم میں گزاری، بے حیائی میں گزاری، بدتمیزی میں گزاری، ہم نے اپنی زندگی جو ہے وہ ایسے ہی بدتمیزیوں میں گزار دی ہے. اس لیے نہ کہتا ہے اس وقت تو سب مانیں گے. اور وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، لوگوں میں کچھ وہ لوگ بھی ہیں جو اللہ کے بارے میں بغیر علم کے جنم تھے، علم نہیں ہے، وہ اللہ کے بارے میں گفتگو شروع کر دیں گے. کوئی کہے گا اللہ ایسا ہوتا ہے، کوئی کہے گا آسمانوں پر بیٹھا ہوا ہے، کوئی کہے گا عرش پر بیٹھا ہوا ہے، کوئی کہے گا اللہ کے بھی ہماری طرح ہاتھ ہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ. بغیر علم کے رب کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، رب کا چہرہ کیسا ہوگا، رب کا معاذ اللہ منہ کیسا ہوگا. ارے وہ عقل میں آنے والا نہیں، جو عقل میں آئے وہ رب نہیں ہوتا، وہ عقل سے برا ہے، وہ عقلوں کا خالق ہے. تو کہا اصل میں یہ لوگ جو بغیر علم کے رب کی ذات و صفات میں گفتگو شروع کر دیتے ہیں، جو رب کی ذات و صفات میں یعنی جھگڑے شروع کر دیتے ہیں، اصل میں وہ کیا ہے، وہ يَتَّبِعُوا كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيضٍ، یہ سرکش جن کے پیچھے ہو جاتے ہیں، اس کی اتباع کرتے ہیں. سرکش اور راندے ہوئے شیطان جو ہے یہ اس کے یعنی پیچھے لگتے ہیں. یہ آیت کریمہ نظر بن حارث کے بارے میں نازل ہوئی، جو بڑا ہی جھگڑالو تھا اور فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں اور قرآن کو پہلے کے قصے کہانیاں بتایا کرتا تھا، اور موت کے بعد اٹھائے جانے کا منکر تھا. سارے کافر منکر تھے، لیکن یہ معاذ اللہ اصل نظر بن حارث جو ہے یہ تو ایک دن ہڈی اٹھا کر لے آیا کسی قبرستان سے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کر کے کہنے لگا، اے نبی تم کہتے ہو کہ ہم زندہ ہوں گے، کیا بتاؤ جس کی یہ ہڈی ہے کیا وہ زندہ ہوگا؟ کیا ہڈی، جب انسان ہڈی ہو جائے گا قبر میں تو کیا انسان جو ہے وہ زندہ ہوگا؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، کہا گیا کہ وَجَتَّبِعُوا كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيضٍ، وہ شیطان یہ تمہارا دشمن ہے، اب جو اس کے پیچھے ہوگا وہ میرا دشمن ہوگا، جو اس کے پیچھے لگے گا وہ اس کو گمراہ کر دے گا. تو رب کہتا ہے کوتبا الیہ، میں نے تو اس پر پہلے لکھ دیا تھا، انہ من تولاہ، کہ جو اس کی دوستی کرے گا فانہ یضلہ، وہ اس کو گمراہ کر کے چھوڑے گا. تو جو قرآن و سنت کو چھوڑ کے، اللہ رسول کے احکام کو چھوڑ کے جو شیطان کی پیروی کرے گا، تو شیطان تو گمراہ کر کے چھوڑے گا. شیطان تو ابھی تک اپنی ذلت بھولا نہیں، جنت سے نکالا جانا ابھی تک وہ بھولا نہیں, ابھی تک اس کو پتا ہے کہ آدم کے علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے میں جہنم سے جنت سے نکلا تھا, جہنم میں چلا گیا, میں مردود ہو گیا, لعنتی ہو گیا, تو وہ کیسے بھول سکتا ہے؟ افسوس انسان بھول گیا. انسان جو ہے وہ اپنے دوست اور دشمن کو پہچانتا نہیں ہے, شیطان پہچانتا ہے. شیطان آج تک نہیں بھولا, کہا ہم نے پہلے دن لکھ دیا تھا انہ من تولاہ فانہ یضلہ, کہ جو اس کی پیروی کرے گا, جو شیطان کے ساتھ چلے گا, شیطان اس کو گمراہ کر کے چھوڑے گا. ویہدیہ الی عذاب السعیر, اور وہ رب کے دوزخ اور وہ عذاب کے دوزخ کے عذاب کی طرف اس کو لے جا کر چھوڑے گا. شیطان جنت میں نہیں جانے دے گا. وہ کہتا ہے ارے یہ دنیا میں دیکھ لیں, ہم بڑی جلدی بھول جاتے ہیں اللہ رسول کو, اس کے احکام کو, لیکن آپ دنیا میں دیکھ لیں, کسی کو کسی گھر سے نکال دے, بے عزت کر کے نکال دے, تو وہ کہتا ہے اچھا مجھے تو نے نکالا ہے, میرا بھی بس چلے گا, میں تجھے اس گھر میں نہیں رہنے دوں. تو شیطان کو چونکہ بے عزت کر کے نکالا گیا تھا, لعنتی کر کے نکالا گیا تھا, اس لیے شیطان نے کہا تھا لَأَكُ عَدَنَّ عَلَىٰ سَرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ, باری تعالیٰ کہ میرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا, میں ان کو گناہ کروں گا. تو رب نے کہا تھا جو میرے بندے ہوں گے ان پر تو تیرا حکم نہیں چلے گا, اور جو تیرے ہوں گے, جو تیرے مانیں گے, لَأَمْ لَأَنَّ جہنم, میں ان سے جہنم بھر دوں گا. تو رب کہتا ہے میں نے پہلے دن لکھ دیا تھا انسان ابن آدم, شیطان کی بات نہ ماننا, وہ گمراہ کر کے چھوڑے گا, تجھے جہنم میں لے جا کر چھوڑے گا. یا ایھا الناس او لوگو, ان کنتم فی ریب من البعث, اگر تم مرنے کے بعد جینے سے منکر ہو. آپ کہا کرتے تھے مرنے کے بعد بہت ہم جیتا, آج بھی لوگ معاذ اللہ صلی اللہ کہتے ہیں. آج تو مسلمان شاعر گانے لکھتے ہیں کہ عیش عشرت کرو, جب مریں گے جب حساب ہوگا تو دیکھ لیں گے. آج تو مسلمان شاعر کہتے ہیں یہ جنت دوزخ کے قصے جو ہیں یہ دل کے بہلانے کے لیے ہیں, کچھ بھی نہیں ہے, یہ چند دنوں کی زندگی ہے, جو چاہو کرو. تو اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے لوگوں, اگر تم مرنے کے بعد اٹھنے سے انکار کرتے ہو, اگر تمہیں شک ہے تو ذرا غور تو کرو نا, ذرا غور و فکر تو کرو. فَإِنَّ خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ, میں نے تجھے مٹی سے پیدا کیا. آج تو تم کہتے ہو کہ ہڈیوں کو دوبارہ کون زندہ کرے گا, ارے اب تو ہڈی ہے نا, میں نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا تھا. ثم من نطفہ, پھر میں نے تجھے نطفے سے پیدا کیا. دیکھیے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا, حضرت آدم کے بعد کتنی بشریت پیدا ہوئی, جتنے انسان پیدا ہوئے, یہ ایک پانی کی بوند سے پیدا ہوئے, نطفے سے پیدا ہوئے. ثم من علقہ, پھر نطفے کا ماں کے پیٹ میں علقہ بنتا ہے, خون کی پھٹک پھٹک بنتی ہے. پہلے پانی ہوتا ہے, عورت اور مرد کے یعنی نطفے ملتے ہیں, اس کے بعد ایک خون کی پھٹک سی بنتی ہے, اس کے بعد اس کے بعد پھر گوشت کی ایک بوٹی بنتی ہے. غور و فکر کیجیے دوستو, آج سائنس کہاں تک پہنچا, آج سائنس جو بیان کر رہا ہے وہ دیکھو کہاں 14 صدیوں کے بعد پہنچا. رب نے اسی وقت ماں کے پیٹ کے اندر جو کوئی تھا ہوتا تھا, جو یعنی اور انسان کی بدلتی ہے حقیقتیں, اس کو بیان کر دیا. کہا پہلے پانی کا قطرہ ہوتا ہے, اب پانی کو دیکھیے, مٹی سے صورت بن جاتی ہے, دھات سے صورت بن جاتی ہے, کسی اور چیز سے صورت بن جاتی ہے, صرف پانی سے کوئی صورت نہیں بنتی. پانی کو جس برتن میں جاتے ڈالیں وہ اسی طریقے سے ہو جاتا ہے, نالی میں جائے تو نالی جیسا, کسی پلیٹ میں رکھیں تو پلیٹ جیسا, وہ اسی کی شکل اختیار کرتا ہے. لیکن رب کی قدرت سے کاملہ دیکھیے کہ اللہ جل مجد الکریم نے اس کو خون بنایا, خون کے بعد پھر گوشت کی ایک بوٹی بنائی, مخلہ کا تن, کوئی نقشہ بنائی وغیرہ مخلہ کا تن, اور کوئی بغیر نقشے کے, کوئی حمل پہلے گر جاتا ہے, وہ انسانی شکل بننے سے پہلے گر جاتا ہے. یعنی مصور اور غیر مصور, بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم لوگوں کا مادہ پیدائش ماں کے شکم میں 40 روز تک نطفہ رہتا ہے, پھر 40 دن بعد وہ خون بستہ بنتا ہے, پھر اتنی ہی مدت کے بعد گوشت کی بوٹی کی طرح رہتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ فرشتہ بھیجتا ہے جس کا رزق اس کی عمر، اس کے عمل، اس کا شکی یا صحیح ہونا لکھتا ہے، پھر اس میں روح پھونکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کی پیدائش اس طرح فرماتا ہے اور اس کو ایک حال سے دوسرے حال کی طرف منتقل کرتا ہے، یہ اس لیے بیان کیا جا رہا ہے لِنُبَيِّنَ لَكُمْ، تاکہ تمہیں بیان کر دیا نہ جائے۔ انسان ذرا اپنی ولادت سے پہلے کے حالات دیکھے نا تو کبھی تکبر نہیں کرے، کبھی کر کے نہیں چلے گا۔ کہتے ہیں نا مثال ہے کہ اپنی چادر دیکھ کے پاؤں پھیلانے چاہیے، اپنی اصل تو دیکھنا انسان۔ حل آتا انسان لم یکن شیئا مذکورا، رب نے کہا انسان تجھ پر ایک وقت ایسا آیا تھا کہ تو ایسا نہیں تھا کہ تیرا ذکر کیا جاتا۔ ثم خلقنا، پھر ہم نے تجھے پیدا کیا، من نطفہ، پھر تجھے نطفے سے پیدا کیا، ثم وجعلناہ سمیعا بصیرا، پھر تجھے دیکھتا اور سنتا بنا دیا۔ آج دنیا میں اکڑ کے چلتا ہے، آج تو بے حیائی پہ اتر آیا ہے، آج تو بدتمیزی پہ اتر آیا ہے، آج اللہ رسول کی مخالفت پہ کھڑا ہو گیا ہے۔ ذرا اپنی اصل تو دیکھ، کبھی تو پانی کا کپڑا تھا اور کپڑا بھی وہ، کپڑے کو لگ گیا تو کپڑا ناپاک، انسان سے نکلے تو غسل فرض، تیری حیثیت کیا ہے؟ آج بڑا بڑا بنتا ہے، رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، آج اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مثل بننے کی کوشش کرتا ہے، نبیوں کو اپنے جیسا اور اپنے آپ کو نبیوں جیسا کہتا ہے۔ تیری اصل تو دیکھ، تیری اصل کیا ہے؟ تو ایک گندے پانی کا قطرہ تھا، تو وہ ان کی تخلیق نور سے ہوئی، تیری تخلیق گندے پانی سے ہوئی، تو کیسے نبیوں کے برابر ہوتا ہے؟ تو کیسے فرعون، حامان اور نمرود بن کے رب کی مخالفت اور رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے؟ تو کبھی نہیں کا قطرہ تھا، پھر تو کبھی جو تھا وہ ایک پانی، ایک خون کی پھٹک بنا تھا، پھر کبھی تو گوشت کا ایک لوتھڑا بنا تھا، پھر تو جلیل بنا تھا، پھر تو تہر بنا تھا، پھر سے یہ پیدا کیا گیا تھا، پھر تو ماں کے پیٹ سے باہر آیا تھا۔ ون پھر وہ فل ارحام، ہم تجھے ٹھہراتے ہیں ماں کے پیٹ میں، ماں نشاؤ جب تک ہم چاہیں، الا اجل مسمن، ایک مدت مقررہ تک۔ یعنی اللہ تعالیٰ تم کو کمال قدرت اور حکمت کو جانو کہ اپنی سدائے پیدائش کے حالات کے پیش نظر رکھ کے جان لو، جو قادر پر ہر بے جان مٹی میں اتنے انقلاب کر کے جاندار آدمی بنا دیتا ہے، وہ مرے ہوئے انسان کو زندہ کر دے، تو اس کی قدرت سے کیا بعید ہے؟ فرمایا پھر تمہیں وقت ولادت نکالتا ہے تمہاری ماں کے پیٹوں سے، الا اجل مسمی، کتنی دیر تک، یعنی جو ہے مقدار، حمل کی مقدار وہ زیادہ کم ہو سکتی ہے، کہاں جتنی دیر ہم چاہیں اتنی دیر تک تجھے ماں کے پیٹ میں رہتے ہیں، پھر تجھے سما نخرجو کم، پھر تجھے ہم ماں کے پیٹ سے نکالتے ہیں، پھلن چھوٹا سا بچہ۔ ارے ذرا بچہ اپنی حالت کو دیکھے، ایک دن وہ تھا کہ یہ کچھ مانگ نہیں سکتا تھا، یہ بول نہیں سکتا تھا، تکلیف ہو تو بتا نہیں سکتا تھا، بھوک لگے تو کہہ نہیں سکتا تھا، یہ چیز کھانی ہے یہ نہیں کھانی بتا نہیں سکتا۔ ادھر پیدا ہوا، ادھر اللہ جل مجدل کریم نے ماں کے سینے سے اس کی خوراک پیدا کر دی۔ اب آج ڈاکٹروں کو پوچھئے، پہلے دن جب بچہ پیدا ہوتا ہے ماں کے دودھ کی تاثیر اور ہے، دوسرے دن اور ہے، تیسرے دن اور ہے، بچہ بڑھتا جاتا ہے، ماں کے دودھ کی تاثیر آٹومیٹکلی اپنے آپ بدلتی جاتی ہے۔ ڈاکٹر کہتا ہے اتنے مہینے تک فلاں دودھ پلاؤ، پھر یہ بدل کے فلاں دودھ پلاؤ، پھر اس کو بعد اتنے مہینے تک فلاں دودھ پلاؤ، لیکن قدرت خدا بندی دیکھیے، ادھر بچہ بڑھتا جاتا ہے، ادھر ماں کے دودھ کی حیثیت، خاصیت، خصلت اور اس میں جو یعنی طاقت کے جراثیم ہیں وہ بدلتے جاتے ہیں، اس کا ذائقہ بدلتا جاتا ہے۔ ہم نے تجھے چھوٹا سا بچہ پیدا کیا تھا، اب وہ بچہ کہ جو اپنے آپ کھا نہیں سکتا، اپنے آپ پی نہیں سکتا، وہ بچہ کہ جس کے منہ میں ماں جو ہے واحدینا ہونا جگہ نے کہا دو راستے، ایک تصیرت میں یہ ہے دو راستے، یعنی ماں کے دو پستان دے دیے، کبھی اس طرح سے پیتا ہے، کبھی اس طرح سے پیتا ہے، اب خود نہیں اس کے منہ میں ڈالا جاتا ہے، اور اس سے بھی پہلے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پانی یا گلاب کا عرق بھگو کر ایک یعنی روئی لے کر اس کی چھوٹی سی داغ بنا کر بچے کے منہ میں ڈالی جاتی ہے۔ اب دیکھو اے تکبر کرنے والے انسان، اے غرور کا پہاڑ بننے والے انسان، اے اللہ رسول کی مخالفت کرنے والے انسان ایک دن کچھ اٹھا کہ تیرے منہ میں ایک یعنی روئی کی گلاب کے رس سے بھگو کر پانی ڈالا جا رہا تھا اور ایک دن آج تو تکبر کا پہاڑ بن گیا, لیکن ایک دن پھر آئے گا جب تو بوڑھا ہو جائے گا, جب تو مرنے لگے گا پھر تیرے منہ میں اسی یعنی روئی کے سے پانی تیرے منہ میں ٹپکایا جائے گا. اللہ کہتا پھر میں تجھے اسی مقام پر لے آتا ہوں. ایک وقت ہے کہ تو باپ کی انگلی پکڑ کے چلتا ہے, خود نہیں چل سکتا. ایک وقت آئے گا کہ تو بیٹے کی انگلی بیٹے کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے چل سکے گا, خود نہیں چل سکے گا. ایک وقت تھا کہ تو چار پائی یا دیوار کے ساتھ ہاتھ لگا کر اس پر بھروسہ کر کے چلا کرتا تھا. ایک وقت پھر آئے گا کہ تو ایسا ہاتھ میں پکڑے گا اور کبھی تو چار پائی کی بازو کو پکڑ کے اور کبھی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر چلے گا. اے جو کل تک تکبر اور غرور کا پہاڑ بنا ہوا تھا, آج اپنی جھکی ہوئی کمر کو دیکھ. کل تو جو حسن پر بڑا مان اور ناز کرتا تھا, آج اپنے چہرے کی جھریوں کو دیکھ, آج اپنے سفید بالوں کو دیکھ, آج تو اپنے چہرے کو دیکھ. اور تیری پریشانی جو تھی وہ رب کے سامنے سجدہ تو نہیں کرتی تھی, آج جھکی ہوئی پریشانی کو دیکھ کہ ہر ایرے گہرے کے سامنے جھک رہی ہے. تو اللہ جل مجد الکریم کہتا ہے اپنی اصلیت کو دیکھو, اپنی حیثیت کو پہچانو. تم تھے کیا, ثم نخرجکم طفلا, پھر تمہیں چھوٹا سا بچہ پیدا کیا. ثم لتبلغوا اشدکم, پھر تمہیں اپنی جوانی کو پہنچ, پھر تم اپنی جوانی کو پہنچو. تمہیں پھر عمر دیتے ہیں, تمہاری عقل اور قوت کاملہ ہوتی ہے اور پھر تم اپنی جوانی کو پہنچتے ہو. تو جب انسان بستری سے نکلتا ہے, جب انسان لڑکپن میں داخل ہوتا ہے, اس کے اطوار بدل جاتے ہیں. جب انسان لڑکپن سے نکل کے جوانی کی حدود میں قدم رکھتا ہے تو پھر انسان کا تکبر اور غرور دیکھنا چاہیے. ذرا تھوڑا سا حسن مل جائے, ذرا تھوڑی سی دولت مل جائے, انسان سب کچھ بھول جاتا ہے. ارے یہ نہیں جانتا کہ ارے چند سال تو تیرے بچنے لڑکپن میں گزر گئے, اب چند سال کی جوانی ہے, اس کے بعد پھر بڑھاپا آ جائے گا. تو چند سال جو آدمی اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکتا ہے. رب کہتا ہے میں کو میں یہ تو وقت تھا, کوئی تو ان میں سے ہوتے ہیں جو بچپنے میں فوت ہو جاتے ہیں, مر جاتے ہیں. وہ مین کو میں یو رب دو الا ارض عمارے, اور کچھ وہ ہیں کہ جن کو نکمی عمر تک ڈالا جاتا ہے, اور وہ عمر ان کو اتنا بڑھاپا آ جاتا ہے کہ عقل و حواس بجا نہیں رہتے. اور پھر وہ جیسا میں نے پہلے کہا, پھر وہی جس تونبے نال گڑتی دیں دے اس سے تونبے پانی, پھر وہی جیسے خود کھا نہیں سکتا تھا ماں چمچ کے ساتھ اس کے منہ میں ڈالتی تھی, اب پھر اس عمر کو پہنچ گیا کہ کھا نہیں سکتا. بیٹا چمچ کے ساتھ منہ میں پانی ڈال رہا ہے, چمچ کے ساتھ منہ میں کھانا ڈال رہا ہے. کہا کچھ کو تو جوانی دیتے ہیں اور کچھ کو جوانی سے پہلے وفات دے دیتے ہیں اور کچھ کو پھر نکمی ستری اور اچھی عمر کے ساتھ لے جاتے ہیں. ارے اس کو جاننے کے بعد پھر کچھ علم نہیں ہوتا, جو جانتا ہے بھول جاتا ہے. پھر کہتا ہے مجھے نسیان ہو گیا, مجھے بات یاد نہیں رہتی. بیٹے کا نام پکارنے کے لیے کتنے کتنے نام بدلتی ہے ماں, اور باپ نام بدلتا ہے, اپنی اولاد کے نام تک یاد نہیں رہتے. پھر ادھر چیز رکھی ادھر بھول جاتے ہیں. جنہوں نے کبھی رب کو یاد نہیں کیا تھا, دنیا کے گننے میں لگے ہوئے تھے, آج اسی کو گننا بھول گئے. جس کے لیے سب کچھ سنبھالا ہوا تھا آج اسی کو بھول گئے. کہا تو جاننے کے بعد سب کچھ پھر بھول جاتا ہے. پھر بوڑھے سے پوچھئے, پھر وہ کہتا ہے مجھے یاد نہیں, ہاں یہ بات میں نے کی ہوگی, ہاں بابا جی آپ نے مجھے پہچانا. جو اقربا ہوتے ہیں کچھ وقت ہوتا ہے, پھر وہ کہتا ہے ہاں بیٹا کہیں دیکھا تو ہے, ابھی یاد نہیں آ رہا کہاں دیکھا ہے. پھر ایک عمر آتی ہے کہ بیٹا میں تو تجھے جانتا ہی نہیں ہوں. پھر ایک وقت وہ بھی آتا ہے, اپنا سگا بیٹا سامنے ہے, آنکھیں کھلی ہوئی ہے, دیکھ رہا ہے, پہچان نہیں سکتا. زبان ہے وہ بول نہیں سکتا, کان ہے سن نہیں سکتا. تو کہا پھر ہم تمہیں اسی عمر میں پھر لے جاتے ہیں کہ سب کچھ جاننے کے باوجود ساری دنیا کو اپنے پوروں پر کیلکولیشن کرنے والے, اب تجھ میں وہ عمر آ گئی کہ اب تیرا حال حافظہ قائم نہیں کر رہا، اب تیرا دماغ جو ہے وہ تیرا ساتھ چھوڑ گیا ہے، اب اپنی بیوی کو پہچاننے سے انکار کر دیتا ہے، اپنی بیٹیوں کو پہچاننے سے انکار کر دیتا ہے، پھر ہزیان بچتا ہے، پھر بے حیائی بچتا ہے، پھر اور پھول بچتا ہے، پھر بیٹا بھی کہتا ہے اس کو چپ رہنے دو، اس کو بلانا نہ، یہ اچھی بات نہیں کرتا. تو رب کہتا ہے کہ انسان اپنی اصلیت دیکھ، اپنی عمر کا بڑھنا کم ہونا اور بچپنے سے لے کر بڑھاپے تک دیکھ، تو کس بات سے ریچھ گیا، تو کس بات سے یعنی بھول گیا. یا ایوہ الانسان ما غرک برب کریم، او انسان تجھے تیرے رب کریم سے کس چیز نے غافل کر دیا. تیرا رب تو بڑا کریم ہے، تیرا رب تو بڑا فضل کرنے والا ہے. تیرا بیٹا چار دن تجھے پالنے لگے تو تجھ سے تنگ آ جاتا ہے. ارے دیکھیے، ماں تو بیٹے کی گندگی تک دھوتی ہے، پخانہ پیشاب تک دھوتی ہے، ہر وقت اس کی صفائی کرتی ہے. وہی باپ، وہی ماں جب بوڑھی ہوتی ہے تو دو دن اللہ نہ کرے اگر بستر پر پیشاب کر دے تو بیٹا جو ہے وہ اس کو گھر سے نکالنے پر بول جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے اب اس کو سنبھالنا مشکل ہو گیا، میں تو اب اس کو نہیں سنبھال سکتا. ارے یہ کیا ہے کہ دیکھیے کتنی بڑی یعنی یہ زیادتی ہوتی ہے. تو کہا تو جیز تسینہ تکبر کس پہ، ان بھیدوں کا تکبر کرتا تھا، میرے اتنے ہیں، میری اتنی دولت ہے. آج بلا دولت کو، آج بلا خاندان کو، آج بلا اپنی عزیز و اقربا کو، رب کہتا ہے میں تجھے بوڑھی عمر دیتا ہوں لیکن لا یعلم من بعد علم شیئا، کہ تو جاننے کے بعد سب کچھ پھر بھول جاتا ہے. کتنی عجیب بات ہے. کچھ دے کر اس کے باوجود دیکھیے جو اللہ کے بندے ہیں، اللہ اکبر، مرنے تک، فوت ہونے تک مسکراتے اور ہر چیز حواس جو ہے وہ درست رہتے ہیں. کیوں؟ کہ انہوں نے زندگی کے نہیں نشانے. مرد مومن بات بوئے چوں مرد آئے تبسم بر لبے اس کہوں، تب موت آتی ہے تو ہنس رہا ہوتا ہے، مسکراتے ہوئے جان آفرین کے سپرد کر دیتا ہے. لیکن دنیا دار بادشاہوں کو دیکھیے، کتنے بادشاہ پاگل ہو کر مر گئے، کہ جب ان سے بادشاہی جاتی ہے بوڑھے ہو جاتے ہیں تو پاگل ہو جاتے ہیں. کتنی حسین عورتیں جب اپنے حسن کا زوال دیکھتی ہیں تو پاگل پنے کے دورے پڑنے شروع ہو جاتے ہیں. کتنے دولت مند کہ جب ان سے دولت چھنتی ہے تو پاگل ہو کر دیواروں کو ٹکرے مارتے مارتے مر جاتے ہیں. لیکن جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، اللہ کے بندے جو ہیں وہ اپنی زندگی میں بھی اللہ کو نہیں بھولتے، لہذا اللہ بھی ان کو بھولنے نہیں دیتا. تو کہا وَتَرَ الْأَرْضَ هَامِدَةً، اور تو زمین کو دیکھے مرجھائی ہوئی، زمین خوش بے آب ہو گیا، فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ، اور جب ہم نے اس پر پانی اتارا، اهتزت وربت وربت، اس پر تازہ ہوئی اور ابھر آئی، وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اور ہر رونق دار جوڑا اگا لائی. اللہ اکبر، دیکھیے کتنی زمین بارش نہ ہو زمین سوکھ جاتی ہے، گھاس سوکھ جاتی ہے، زمین کی رنگت بدل جاتی ہے، لیکن جب اللہ جل مجل کریم اس پر کیا اپنی رحمت کی بارش نازل فرماتا ہے، زمین ہریالی ہو جاتی ہے، اس سے پھل اگنے شروع ہو جاتے ہیں، پھول اگنے شروع ہو جاتے ہیں. ارے انسان تو بھی تو دے، ارے اس نے رب کی بارش کا پانی پی کر اتنی ہریالی ہو گئی، اتنا فائدہ دینے لگی، ارے تو رب کی رحمت لے کر لوگوں کو فائدہ کیوں نہیں بچاتا؟ تیرے پاس، تیرے گھر رب کی رحمت ہے، تیرے اندر رب کی رحمت ہے، قرآن تجھے دے دیا گیا لیکن تجھ سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں، تو ہمیشہ اپنا ہی فائدہ سوچتا ہے. تو رب کہتا ہے بیٹے نا، ایک دن زمین مردہ تھی، کچھ نہیں تھا اور خشک تھی، جب ہم نے رحمت کی بارش نازل کی تو دیکھا تو نے وہ اوپر آئی، ترو تازہ ہو گئی، ہر رونق دار جوڑا جو ہے وہ اس سے پیدا ہو گیا، ہر قسم کے خوش نوا پھول اور پھل نکلنے لگے. اور یہ دلیلیں بیان کرنے کے بعد نتیجہ مرتب فرمایا جا رہا ہے، ارے انسان، ارے مرنے کے بعد اٹھنے سے انکار کرنے والے سوچ تو صحیح، ہم مردہ زمین کو زندہ کر دیتے ہیں، انسان کے تجھے زندہ نہیں کریں گے. ذالک بان اللہ هو الحق، ہو یاد رکھو اللہ حق ہے. جو کچھ ذکر کیا گیا، آدمی کی پیدائش، خشک دے گیا زمین کو سرسبز و شاداب کر دینا، اس کے وجود حکمت کی دلیلیں ہیں اور اس سے اس کا وجود بھی ثابت ہوتا ہے. رب نے جتنی انسان کی بچپن سے لے کر بڑھاپے تک مرنے تک دلیلیں بیان کی، پھر مردہ زمین کو زندہ بیان کرنا، یہ سارا کیا ہے؟ یہ اللہ کے حق ہونے کی دلیلیں ہیں. کہا ذالک بان اللہ ہو والحق، اس لیے کہ جان لو کہ اللہ حق ہے، وانہ یحیی الموتا، وہ مردوں کو زندہ کرے گا. ایک ایک سوال کا جواب دینا پڑے گا، ایک ایک رب کی نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا، وہ مردوں کو زندہ کرے گا. وانہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر شے پر قادر ہے. ارے جس نے سوتے پانی کے قطرے سے اتنا بڑا انسان بنا دیا، وہ ہڈیوں کو قبر میں اکٹھا نہیں کر سکے گا؟ کیا وہ مرنے کے بعد زندہ نہیں کر سکے گا؟ جس نے مردہ زمین کو زندہ کر دیا، کیا وہ مرے ہوئے انسان کو زندہ نہیں کر سکے گا؟ یاد رکھو وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، لوگوں کیا متانے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ابو جال وغیرہ کہا کرتے تھے، جماعت پوری کفار کے جماعت کہا کرتے تھے کہ اللہ کے ساتھ میں جھگڑا کرتے، اس کی طرف ایسے ساتھ کی نسبت کرتے جس کی شان کے لائق نہیں. اس آیت میں بتایا گیا کہ انسان جو ہے وہ یعنی انسان بھولنا نہیں، ان ساتھ آسی اپنی قیامت آنے والی ہے، لا رہی باقیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. یاد رکھو من ناتا فقد قامت القیامت، جو مر گیا اس کے لیے قیامت آ گئی. اپنی موت کو اپنی نظروں کے سامنے رکھو، ہمیشہ موت کو دیکھتے رہو. لا ریب فیہا، قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں. وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ، اور جتنے قبروں میں ہیں اللہ سب کو اٹھا لے. آواز دے گا، جب فرشتہ آواز دے گا، دوڑو سارے الی باریکم، دوڑو اپنے رب کی طرف. سب اپنے سروں سے گرد و غبار جھاڑتے ہوئے تھے، اٹھ کھڑے ہوئے اور کہیں گے یا ویلنا من باثنا من مرکبنا، ہائے افسوس، آج ہمیں کس نے جگا دیا اپنی جگہ سے. فرشتے کہیں گے یہ وہی وعدے کا دن ہے جو ہم تمہیں کہا کرتے تھے تم بھول گئے تھے. اے لوگوں، تم قیامت کو بھول گئے تھے، ہم نے کہا تھا، انبیاء نے کہا تھا، وہی دن آ گیا ہے. جتنے قبروں میں ہیں سب کو اللہ جل مجد الکریم اٹھا لائے گا. اور کہتے ہیں اس زمین کے ایک ایک سپے سے ستر ستر مردے اٹھیں گے، ہر جگہ سے انسان نکلیں گے. ومن الناس، اور لوگوں میں کوئی وہ ہے، من یجادل فی اللہ بغیر علم، جو اللہ کی ذات میں علم کے بغیر جھگڑتا ہے، جیسا بھی پیچھے آیا. ومن الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم، کچھ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے بارے میں بغیر علم کے جھگڑتے ہیں. ولا ہدن، اور ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. ولا کتاب منیر، نہ کوئی روشن نوشتہ ہے، نہ کوئی چیز لکھی ہوئی ہے. یہ سارے کافر ویسے ہی رب کے بارے میں جھگڑا کرتے تھے. سامیہ اتفہی لیدل عن سبیل اللہ، حق یہ ہے کہ اپنی گردن موڑے ہوئے ہیں تاکہ اللہ کی راہ سے بہتا دے اور اس کے دین سے منحرف کر دے. وہ خام خاص چہرے پھیرے رہتے ہیں رب سے، رب کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں. ارے رب کی عبادت کرنی چاہیے، رب کی صفات میں جھگڑنا نہیں چاہیے. فرمایا لہو فی الدنیا خزیون، ایسے شخص کے لیے دنیا میں ذلت ہے. وَنَذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور اس کے لیے دنیا میں رسوائی اور قیامت کے دن ہم اسے ایسا عذاب دیں گے، سخت عذاب دیں گے. اس کو کہا جائے گا ذالک بما قدمت یداک، یہ تیری شان کے اعمال ہے، یہ وہ چیز ہے جو تو نے سامنے اپنے آگے بھیجی تھی. تجھے کوئی اور چیز نہیں دی جا رہی، یہ وہی ہے جو تجھے دیا جا رہا، جو تو نے کیا تھا، یہ تیری کمائی کا، یہ تیرے ہاتھوں کی کمائی کا تجھے سلا مل رہا. جو بویا تھا آج تو وہی کاٹ رہا ہے، دنیا میں جو کرتا تھا وہی تجھے دیا جا رہا ہے. دنیا میں تو اللہ رسول کو بھول گیا تھا، آج بھی وہی چیزیں عطا کی جا رہی ہیں. آج تجھ پر ظلم نہیں کیا جا رہا، ذالک بما قدمت یداک، یہ بدلہ ہے جو تیرے ہاتھوں نے آگے کر کے بھیجا تھا. وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ، اور اللہ جل مجد و کریم اپنے بندوں پر ظلم و ستم نہیں کرتا. اللہ ظلم کرنے والا نہیں، بلکہ اللہ جل مجد و کریم کی طرف سے حکم ہوگا, فرمایا جائے گا اے بندے میں تجھ پر ظلم نہیں کر رہا, تو دنیا میں جو کمایا تھا قبر حشر میں تجھے وہی مل رہا ہے, یہ شام کے اعمال ہے, میں زیادتی نہیں کر رہا. انسان بڑی جلدی دیکھیے ذرا سی ادھر سے تکلیف ہو جائے تو انسان گلے شکوے لے کر بیٹھ جاتا ہے, اور پانچ نمازیں پڑھ لے تو پھر اس پر اترانا شروع کر دیتا ہے, نمازیں بھی پڑھی ہیں ایک بھی دعا قبول نہیں ہو رہی, میں نے روزہ بھی رکھا ہے پھر بھی رب کی رحمت کے ابھی خزانے کھلے نہیں. ارے دیکھ جو رب نے کی اتنی نعمتیں ہیں ان کو دفعہ کبھی شکر ادا نہیں کرتا, جو نہیں مل رہی ان کا شکوہ کر رہا ہے. پہلے یہ تو دیکھنا رب نے کتنی تجھے نعمتیں دی, کبھی ان کا شکر ادا کیا؟ تندرستی ہو تو کبھی یاد ہی نہیں, یہاں بیماری آ جائے تو پھر شکوہ شروع ہو جاتا ہے. دن رات دس دس کھانے کھائیں تو رب کی ذات یاد نہیں, ایک دن کا خاکہ آ جائے تو فوراً جو ہے وہ گلے شکوے شروع ہو جاتے ہیں. تو رب جلال مجد الکریم کہتا ہے میں اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا, یہ بھی تم نے خود کیا تھا, جو تم نے کمایا تھا وہی تمہارے سامنے لیا جا رہا ہے. فرض کیجئے کہ ایک آدمی دوسرے سے کہتا ہے کہ بھائی اتنے پیسے تو ہر روز میرے پاس رکھتا جا, اور جب اکٹھے ہو جائیں گے میں تجھے واپس کر دوں گا, میں امانت رکھتا ہوں, میں اسے کاروبار کروں گا, تجھے نفع بھی دوں گا. اس آدمی بھیجتا ہی کچھ نہیں ہے, اور پھر کہتا ہے جی اتنے سال ہو گیا آپ مجھے کچھ دے, آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا. ارے وعدہ تو یہ کیا تھا تو بھیجے گا تو تب ہے نا, تو نے تو بھیجا ہی کچھ نہیں ہے تو تجھے ملے گا. تو یہ رب نے کہا تھا کہ اگر تم میرے پاس عمل بھیجتے رہو تو میں قیامت کے روز 70 گناہ بھر کے 100 گناہ بھر کے لامحدود بغیر حساب گناہ کر کے دوں گا. اور ایک آدمی بھیجی بھی نہ تو اس کو ملے گا کیا؟ ہاں برائی بھیجے گا تو برائی ملے گی, اچھائی بھیجے گا تو اچھائی ملے گی. اس لیے اللہ جل مجد الکریم کہتے ہیں, کیا فرماتا ہے اللہ جل مجد الکریم کہ قیامت کے روز دنیا میں تو ذلیل و خوار ہوں گے, قیامت کے روز ساتھ عذاب دیا جائے گا اور ساتھ ڈانٹ کر کہا جائے گا یہ وہی ہے جو تو نے اپنے ہاتھ سے کما کر بھیجا تھا, یہ تیرے ہاتھ کی کمائی ہے, جس کے ساتھ محبت کیا کرتا تھا یہ وہی عمل کی جزا تجھے مل رہی ہے. تو اس وقت انسان کو پتہ چلے گا, لیکن اس وقت کا پچھتانا جو ہے وہ کچھ کام نہیں دے گا. اب جو ہے وہ سوچنا چاہیے, اب جو ہے وہ غور و فکر کرنا چاہیے. اللہ جل مجد الکریم قبر حشر کی سختیوں سے نجات عطا فرمائے, اور ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرمائے, برائی سے رک جانے کی توفیق عطا فرمائے. دعا ہے کہ اللہ جل مجد الکریم پڑھے لکھے سنیں اور بتائے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما الہجا الا البلاغ المبین. ایک ناشی قبول, اس کے بعد انشاءاللہ العزیز حسب صادق حسب دستور سوال جواب کا سلسلہ شروع کیا جائے گا. منیر بھائی شریف لاتے ہیں, اس کے بعد انشاءاللہ ہمارے ایک ناشی پڑھائیں گے, اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ سوال جواب کا سلسلہ شروع ہوگا.